Robić chcesz Van Gogów, chcesz hodowlę mieć. Rób ich więc Eskimosów i z kobiet z łaski swej. Miłych i normalnych i porządnych też. Widzisz go w polu ze strzelbą, pszenica i krew. O co ty tam wiesz o życiu w burzliwym błękicie? Tu kruk wśród pól, a w niebiosach strach. Złota rama, sznur i turystów głośny szum i gwar. Gapie, bredzą coś o uchu, o bandażu też. Obrazy dzisiaj w domach ma, do których nie mógł wejść, żeby nie lał po kątach, nie nudził burzliwym indygo. Czują swąd. Nikt się nie chce ogrzać tu, nawet palta zdjąć. Moje landszafciki, żółte pole, biały most zagracają wnętrzem jak brudnych naczyń stos. I nie ma już zmiłuj, jest tylko burzliwe. Martyna Jakubowicz z płyt Wschodnia Wioska, Burzliwy Błękit Joanny i Delen.pl. Na tej ostatniej, właśnie na pierwszej płycie, która zagrała dla nas w tej trójce, Martyna tylko gościnnie u boku Filipa Łobozińskiego i jego kolegów. To teraz będzie filmowa. Będzie krążek Celluloid, czyli Marek Napiórkowski i Artur Lesicki. Thank you. Marek Napiórkowski i Artur Lesicki z płyty Celluloid. Dwa utwory, Pożegnanie z Marią i Wojna domowa. Wojna domowa, którą chyba każdy oglądał, bo nie sądzę, że jest taka osoba, która przynajmniej jednego odcinka nie obejrzała. Fajna komedia swoją drogą była. To teraz będzie kolejna płyta, jak to się ładnie mówi, tematyczna, czyli będzie płyta teatralna z widowiska Boogie Street, piosenki Leonarda Cohena, śpiewa Renata Przemyk. Korono dnia. Spowita w mrok. Nareszcie ja i ty. Wracam znów na Boogie Street. Łyk wina i papieros, czas ponownie ruszyć w bój. Ogarniam kuchnię byle jak i banjo sprawdzam strój. Uliczny czeka na mnie zgiełk, mam swoje miejsce w nim. Bo ja to ja, a kto mną jest, jest znów na Boogie Street. Kochana, więc wspominam wciąż rozkosze naszych dni, bo dospad porywisty prąd kąpaliśmy się w nim. Twym pięknym powalonym takie mówią nam, jak żyć na Boogie Street. Korono dnia, spowita w w mrok.

Na pocałunku w dnie i Boogie Street ze spektaklu Boogie Street z piosenkami Leonarda Cohena, Renata Przemyk, a teksty piosenek Cohena przetłumaczył Daniel Wyszogrodzki. No to teraz dalej aktorsko potroszę, czyli będzie Jacek Bończyk i płyta Mój Staszewski. Te burze włosów każdy zna przy ustach dłoni chwiejny gest. To celina jest. Jak hejnał brzmi jej śmiech, choć całe miasto śpi, nie wytrzeźwiała od soboty, ale trwa już 4 dni i w twiście wozi się w piorunach klipsów na potłuczonym szkle. La la la la la la, zaśpiewał w barze ktoś. To czarny ziutek pije gin, Celiny koleś twardy gość. Już pije 4 dni, wychylił setną ćwierć. Powietrze zaraz wyszło z niego, w kliniczną popadł śmierć. Liczko pobladło mu jak wosk, ziutek się pozbył swych o Celinę trosk. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie liczyć na przyjaciół, pomogą wam. Ziutkowi miną kac, kolesie w kocią wzięli go. Szukaj Celiny, lamusie, gdzie adapter chata szkło. Ziutek nie płakał, twardy jest z wściekłości, przez godzinę był jak pies. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, Celina już na złom. Już czarny ziutek z killerami pod Celiny idzie dom. Oświetlił błysk ich kos. W rynku bramy brzeg, sikory złote pod mankietem odmierzają sekund bieg. I stoi pikiet sak pod oknem w sieni i u drzwi, dać tylko znak. Zasłony w oknach leją blask na mecie, jasno jakby w dzień. To Celiny, to Celiny, to Celiny cień. Dłonie kołyszą się, egzotyczne kwiaty dwa. Celina naga na balecie, pośród rządzi szkła. Wtem nagle jakiś ruch, w progu staje rudy mundek ziutka druch. Dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, to prysło w oknie szkło. Celina naga w noc ucieka, jak jedno, już tylko chce się jej choćby do piekła skryć. O, ksiutek, ksiutek, gdzieś ty był, kiedy ja zaczynałam pić. Dlaczegoś nie bił w pysk, lecz milczy noc i tylko kosy świeci błysk. Dlaczego taki ostry był ziutkowej kosy szpic? Przecież znacie te balety, wszak ich złego nie ma nic. Ale Celiny głos, Celiny włosów woń, czerwoną mgłą zasnuwa oczy, w kamień zwiera dłoń. Więc ziutek tylko podniósł brew, błysnęło na białą pierś, trysnęła krew. Słuchaj, to jęknął świat, jak chory pies u pana stóp. To Celinie, to Celinie, to Celinie kopią grób. W rynku syren jęk, na jezdni żółty kurz. Niebieska szklanka miga, blacharnia ziutka zwija już. I odtąd spoza krat, ziutek i mundek bez Celiny widzą świat. Lecz czasem, gdy jest noc, ziutek wytęża słuch. To Celiny, to Celiny, to Celiny duch. Wiecie więc, że ja was bawiłem śpiewem swym tylko dla zwykłej draki. I w ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Darujcie, to już ballady gry. Świateł nad sekwaną sznur. W dolinie grzmi Paryża nocny śpiew, jak świerszczy chór. Jak noże czarne ostrzadaków kroją nieba tło. W nich okno lśni, tam jak i ty ktoś spać nie może.

wiele ci przykro mi.

księżyc, cynamonowy pełnia, waniliowa, pijany pegas, kolorem skrzydeł miesza dys. Czarna perła, zatulona woksami. Drogach.